بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رسالة يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فضل الإسلام. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الكبائر درج على ما درج عليه المحدثون في أنه في هذه الكتب يأتي بالتراجم ويسوق بعدها الآيات والأحاديث. سمع شيخ الفوزان حفظه الله، شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الكبائر amejilazimisha wale yale ambayo wanajilazimisha maulama wa hadithi kwamba katika vitabu hivi yati bitaraju, kwanza analeta taraju anawin, halafu analeta baada yake aya na hadithi. Fahuwa yati bitarjama alati tatadhammanu ma tufiduhu nusus التي يسوقها بعدها. يي أنا لتترجم عنوان يملانغو أمبايو هكوسانيا يالي مامبو أمبايو نصوص زيل ذا آياتنا حديث زينا يفهميشا زيل نصوص ينزوزيليتا بعد يترجم هزي. وهذه طريقة المحدثين، هي نيونجيا يا معلماء وحديثي كالإمام البخاري وغيره. الإمام البخاري تي أنا فنيه في أنا لتا ترجمة عنوان يملانغو، هلف أنا لتا حديثي سينازو حسيانا نملانغو أولي. ولذلك يقول العلماء: فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. Ili kuleta tarajum Bukhari jiyo kuonesha kwamba yeye ni mwana wa chuoni wa fiqh. Fiqhul Bukhari, ilmu ya Bukhari inaonekana katika tarajum zake anazileta. Fahuwa la yati bikalamin min indihi, yeye haleti maneno kutokana na yeye mwenyewe. Wa innama yati bima dalla alayhi alkitabu wassunnah wa aqwalu salafi salih, isipokuwa analeta yale ambayo imefahamisha kwa hayo kitabu Qur'ani na hadithi na maneno ya watu wema waliopita. La kama yakuluhu a'da'uhu, si kama wanavyosema maadui wake. Innahu ata bimadhhabin khamisin yusammunahu almadhhab alwahabi, si kama wanavyosema maadui wa Sheikh Sheikhul Islam kwamba ameleta madhehebu ya tano wanaoita madhhab ya Wahhabi. Hii ni tamthiran anhu wa an da'watihi, ni kwa ajili ya kumkimbia na kuikimbia da'wa yake. Hakuna madhehebu ya tano, hakuna madhehebu inayoitwa al-Wahhabi wala al-Wassabi wala al-Jami wala al-Albani. Hakuna madhehebu yao. Madhehebu ni hizi hizi tu nne zinazojulikana katika Uislamu. Kwa hiyo wanaita hii ni madhehebu ya tano, wanaita madhhabu ya Wahhabi kwa ajili ya kukataa da'wa hii ya haq. قال الشيخ الفوزان وقد كان عالم من علماء الهند كلما فرغ من درسه رفع يديه وجعل يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أسمع كلكوكو نمنا وشوني موجا كتك مع علماء وهند هندية كلا نفماليزا درساياكي وينوى ميكونوياكي وجعل يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب اكوا نموابيزا شاري هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلا نقومالزا درسا انا موابيزا شاري هو الشيخ الاسلام. فسمعه بعض الناصحين بعد يوني كنسيه وكمسكيا يولي مناوچوني يولي وكهندي. فجاء على مؤلف الشيخ, akaja na kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kitabu at-tauhid. Wanazaa ghilafahu alladhi fihi ismu Sheikh, akaliondoa lile jalada lake lile la juu ambalo lina jina la Sheikh kama hili, akalitoa hiyo, ikabaki ni hizi safahati tu za kitabu. Waqaddamahu ilayhi yasaluhu, halafu akampa na kumuuliza man huwa muallifu hadha alkitab, nani aliyetunga kitabu hiki. Fataamalahu dhalika alalim, akafikiria yule mwanachuoni. Wajaa min alghadi, akaja kesho yake. Waqala lirajul alladhi qaddamahu ilayhi, akamwambia yule mtu aliyempa kitabu kile, akamwambia hadha min muallafati alimam albukhari, hii ni katika vitabu alivyovitunga al-Imam al-Bukhari, sababu hakuna hili alitoa yule bwana. Faradda ar-rajul ghilafahu alayhi, yule mtu akarejesha hili jalada lake. Waqala lahu hadha huwa ibn Abd al-Wahhab alladhi tad'u alayhi, aliyetunga kitabu hiki ni huyu Muhammad ibn Abd al-Wahhab ambaye wewe unamwapiza shari kila siku, ni huyu ndio aliyekitunga. Fanadima al-ali, yule mwanachuoni wa Kihindi akajuta. Waja'ala yad'u li-sheikh Muhammad ba'da kulli darsin, akawa sasa anamuombea khairi al-sheikh Muhammad Sheikhul Islam baada ya kila darsa. Hamjafahamu? Hamjafahamu? Naam. Aiwa. Kwa hiyo lile jina lilikuwa limemtia akilini kwamba huyu ni mtu mbaya bila kuangalia yaliomo ndani yake. Sasa alipopewa hakuna jina kile kitabu tauhid, hakuna ile jina lake, alipopewa akasema huyu ni Imam al-Bukhari tu aliyetunga kitabu hiki, kumbe ni Sheikhul Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Kwa hiyo badala ya kumwapiza shari ikawa amuombea khairi na kujuta kwa nini alimuapiza shari, kumbe maneno aliyoyaandika ni ya haki. Kwa hiyo ndio hawa mubtadi wa sasa, wahabi wahabi mawahabi mawahabi ha? Sasa watu wasiojua hili jina linaona kwamba ni mtu mbaya sana ha? Ni watu wabaya sana mawahabi, kumbe la sivyo, ndio watu wa sunna, ndio watu wa haq. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله وهو في هذا الكتاب بين أولا أصول الإيمان ثم فضل الإسلام نهي كتك كتبه هيكي كوانزا أميوكوازي مسينجي إيماني كيشا أكوازي فضل زو إسلام وذلك لأن الدين يتكون من ثلاث مراتب sababu dini hii inafanyika kutokana na maratib tano, daraja tatu. Yatakawanu min thalathi maratib, dini hii inafanyika kutokana na daraja tatu. Almartabatu lula alislam, almartabatu thania aliman, almartabatu thalitha alihsan. Hizi zinaitwa maratibu ddin, مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. كما جاء في حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. كما ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira anasema alikuwa mtume sallam ni mwenye kudhihiri kwa watu siku moja, akamjia Jibril na kumwambia na kumuuliza nini imani. Qal, mtume akajibu: al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa bilqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'th. Imani ni kumwamini Allah na malaika wake na kuamini kukutana naye na kuamini mitume wake pia na kuamini kufufuliwa. Qala mal islam, Jibril akauliza tena nini uislamu. Qal, tume akasema: al islamu an ta'budu Allah wa la tushrika bihi wa tuqima as-salah وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. اسلام نكمعبد الله نكتم شركيشا نايه چوچوچه نكسمميشا صالة نكتكليزا زاكا زفرازي نكفونغ رمضان. قال: ما الإحسان؟ جبريل يكامولي تنا نيني إحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. إحسان ni kumwabudu Allah kama kwamba unamuona. Fa illa mtakun tarahu, kama humuoni, fa innahu yarak, yeye anakuona, ila akhir alhadith. Qala fa hadhihi maratibud din, hizi ndio maratib za dini. Almartabatul ula alislam, thumma fawqaha aliman, thumma fawqaha alihsan. Martaba ya kwanza ni Uislamu, kisha juu yake ni iman, kisha juu yake ni ihsan. Kwa hiyo daraja ya juu kabisa ni al-ihsan, thumma al-iman, thumma al-islam. Fa huwa rahimahullah arada an yubayyin al-islam wal-iman fi hadha al-kitab usul al-iman. Sheikh rahimahullah anakusudia kuweka wazi Uislamu na imani katika kitabu hiki, misingi ya imani. Walbabu alawwalu min hadha alkitab, min abwabi hadha alkitab, huwa babu fadli alislam, thumma atba'ahu biabwabin ukhra. Mlango wa kwanza katika milango ya kitabu hiki ni babu fadli alislam, mlango wa kuelezea fadhila za Uislamu, kisha akaufuatia mlango huo bi abwabin ukhra, kwa milango mingine, mithla babi wujubi alislam, وباب تفسير الإسلام وما يخرج من الإسلام. وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله نمبيه متميوك ليو نمكو كمليشيين دينيين لنك كتمزيين نعمزان لنك رضي كوينو إسلام كوان يديني حق. يقول شيخ الفوزان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة في حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية اللي فقوة متمه السلام يمني كسماما فلي عرفة كتك حجة الوداع إكشوك قواكي آية هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشيخ وهي من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم أو هي آخر ما نزل. سمهيني كتك آية زمشو زلزو شوكا قمتوم صلى الله عليه وسلم كتك قرآن تكوفو أو ديو آية يمشو يليو شوكا. هيني موجة كتك أقوال زم علماء لكن يكون قول نجين مخالف وهي وما آخر ما نزل من القرآن نيبي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. لا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخرها أيوة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيوة وهو كنا اختلاف بين علماء ني آية غاني يمويشو ني آية غاني يمويشو يليوشوكا كتك قرآن. قال الشيخ لأنه عاش بعدها مدة يسيرة أسمى ني آية هي اليوم أكملت لكم بقى مشواكي سبمتم عليش بعدها هي مدة مشاكي تقريبا siku 80 kama wanavyosema baada baadhi ya maulama kwamba mtume baada ya aya hii aliishi takriban siku 80 kisha akafariki. Baada arrajaa ila almadina baada alhajj baada ya kurudi Madina baada ya haji akafariki. Fadalla hadha ala anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ma tuwfiya hatta akmala Allah bihi ad-din. Hii nafahamisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam hakufariki mpaka Allah akamkamilishia dini hii. Alipokufa mtume tayari dini imekamilika, haijapungua kitu. Hakuna kitu ambacho ilikuwa kimebakia baada ya mtume kufariki. Tayari dini na vitu vyote vimekamilika. Wa fi hadha raddun ala al-mubtadi'a الذين يحدثون أشياء وينسبونها إلى الدين وليست منه. katika hili kuna kuwarudi hao wazushi ambao wanazusha mambo na kuyanasibisha kwenye dini na mambo hayo hayako katika dini. فأيما إنسان يأتي بزيادة في الدين فهي مردودة. Mtu yote anayeleta ziada katika dini, ziada hiyo itakataliwa. Kama fi hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kadhalik wa fihi raddun ala alladhina yantaqisuna al-islam. Pia katika hili kuna kuwarudi wale wanaopunguza Uislamu, wa yakuluna innahu la yasluhu likulli zamanin wa makan. Wanasema kwamba Uislamu hausilihi, haufai kwa kila zama na kila mahali. Wanasema hivyo مثل ما ينادي به الآن الذين يقولون إن الإسلام لأجيال مضت كما هو ونوسما kwamba uislamu ni walile watu waliopita umma zile zilizopita tu walifatratid madhat na kwa kipindi kilichopita fala yasluhu li akhiri zaman uislamu hausilihi kwa mwisho wa zama ni zile zile zama zilizopita tu ndio wakati ambao uislamu unafaa zama zile مع أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أنه صالح لكل زمان ومكان هنا فهمشكم وإسلام لصالح وكل زمان مهالي أكون كما كنا وقت وإسلام هوفاي وإسلام كنا وقت منجين وفا زمان ينجين وإسلام نفا زمان ينجين هوفاي أكون إذن قال وإذا قصرت أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام فالعيب ليس في الإسلام إنما العيب في فهمهم له وإذا قصرت أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام زكيوا فوبي فهم زبادي واتكو فهم إسلام aibu haiko katika Uislamu, aibu iko katika fahamu zao hizo. Sawa? Wa idha kasurat afahamu baadhi nnasi an fahmi al-Islam, fal'aibu laysa fil-Islam, innama al-aibu fi fahmihim lahu. Zikiwa fupi fahamu za watu kufahamu Uislamu, sasa aibu iko katika fahamu zao, aibu haiko katika Uislamu. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا فهمت كويو عيب يكو كتك فهم زاو عيب يكو كتك وإسلام وإلا فالدين كامل وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة في جنيفن كبدينهين كميلي na dini imekusanya maslahi ya watu wote mpaka kisimame kiyama. Sasa fadinu hadha shamil wasalihun likulli zamanin wa makan bal kama kala limamu Malik la yasluhu akhiru hadhi l'umma illa bima saluha bihi awaluha لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لا شك أن أول هذه الأمة كان أفضل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كيسيكويلي كوامبو إسلامني وكتيولتو kwamba Uislamu unafaa kwa wakati ule peke yake, wakati huu haufai Uislamu. Kauluhu wa atmamtu alaykum ni'mati bihadha ad-din, nimekukamilishieni neema zangu kwa dini hii. Fahadha ad-din huwa a'zamu ni'matin an'amahu Allah biha 'ala al-bashariyya, dini hii ya Uislamu ndio neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemeshia watu. Lakin man kabila hadhihi ni'ma istafada miha minha, lakini mwenye kuikubali neema hii ndiye atakayepata faida kwa neema hii. Wa man lam yaqbalha fa ithmuhu wa dhararuhu alayhi, asiyekubali neema hii ya Uislamu madhambi yake na madhara yake ni juu yake. Liannahu huwa alladhi rafadha hadhihi ni'ma, sababu yeye ndiye aliyetupilia mbali neema hii. Kwa hiyo mwenye kuikubali neema hii ndiye atakayepata faida kwa neema hii ya Uislamu, anayekataa basi madhara yake na madhambi yake yatamshukia mwenyewe. Thumma qala jalla fi'ula wa raditu lakumul islam dina, nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndiyo dini ya haki, الإسلام هو الدين الذي قال الله فيه أول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. وإسلام ديو ديني أمبايو Allah amesema katika mwanzo wa aya hii kwamba leo nimekukamilishieni dini yenu. Fallahu subhanahu wa ta'ala akmalahu wa radhiyahu li nafsihi wa radhiyahu li ibadihi. Allah azza wa jalla ameikamilisha dini hii na akairidhia kwa nafsi yake, pia akairidhia kwa waja wake. Wala yarda dinan siwa, wala Allah haridhi dini nyingine isiyokuwa hii. Qala ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Fasa'iru al-adyan ba'da maji'i dini Muhammad kan-nasraniyya wal-yahudiyya kulluha batilah la yarlaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'iru al-adyan dini zot baada ya kuja dini hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama Ukristo na Uyahudi, dini zote hizo ni batila, haziridhii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Anayetaka isiyo kuwa dini ya Uislamu kuwa ndio dini yake haitakubaliwa kwa mtu huyo, na yeye akhira atakuwa katika wenye kupata hasara. Qala Sheikh Hafidhullah fa fi hatayn al-ayatayn raddun 'ala alladhina yaquluna min ahli zamanina innal adyana ath-thalatha al-yahudiyya wan-nasraniyya wal-islam kulluha haqqun. Aya hii ni kuwarudi wale wanaosema katika watu wa hizi zama zetu kwamba dini ni tatu, dini ni tatu, Uyahudi na Ukristo na Uislamu, zote hizi ni dini za haq. Wa kulluha tusilu ila Allah, na zote hizi zinafikisha kwa Allah. Fahadha kadhibun waftira, huu ni urongo, huu ni urongo na kuzua. Falaysa hunaka dinu haqqin ba'da maji'i hadha ad-din illa al-islam, hakuna dini ya haki baada ya kuja dini hii isipokuwa Uislamu pekee ndio dini ya haki. Fa ba'da bi'thati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa maji'i al-islam nusikhatil yahudiyyatu wan-nasraniyya, baada ya kupewa utume mtume sallallahu alayhi wasallam na kuja huu Uislamu, zikanasikhiwa ukanasikhiwa Uyahudi na Ukristo ukafutwa. Fasairu al-adiyan imma muharrafun wa mubaddalun wa imma mansukhun wa muntahin ajaluhu wa muntahin ajaluhu. Asema dini zote imma muharrafun wa mubaddalun, ima zenye kubadilishwa, wa imma mansukhun, na imani zenye kunasikhiwa. Wa muntahin ajaluhu, na muda wake umemalizika, umemalizika muda wa Uyahudi, umemalizika muda wa Ukristo, muda huu ni wa Uislamu. Baada ya kuja Uislamu, baada ya kuja Mtume wa sallam, dini zote za nyuma ni mansuha. Ala falam yabqa dinun yallahu Allah illa al-Islam, haikubakia dini yoyote ambayo Allah anairidhia isipokuwa Uislamu. Sawa, kwa hiyo msemo huu kwamba dini zote ni za haki si wa kweli. Ni dini, hizi ni dini ha? Lakini kwa sasa dini ya haki ni ya Uislamu, hizi nyingine zote ni za batil sababu ni mansukha. Dini ya Uyahudi, dini ya Ukristo, baada ya kuja Uislamu dini hizo ni mansukha, imebaki ni dini ya Uislamu peke yake. Falam yabqa dinun yarlahu Allah illa al-Islam faman arada dukhula al-janna falyatamassak bihadha al-Islam, kwa anayetaka kuingia peponi na ashikamane na huu Uislamu. ومن أراد دينا غيره فليس له إلا النار عنيتك دين نجين يسيوكو إسلام هو يهانا إسبقوا موتو أعاذنا الله وإياكم من النار ومن أراد دينا غيره فليس له إلا النار لأنه رفض دين الله الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده anaitakadi nyingine isiyo kuwa hii ya Uislamu huyo hana isipokuwa moto kwa sababu ameikataa dini ya Allah aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake falyahudiyya ghayru almuharrafa allati hiya dinu Musa alayhi salam kanat fi waqtiha dinan sahihan maqbula uyahudi Uyahudi kabla ya kubadilishwa ambayo ni dini ya Nabii Musa alayhi salam katika wakati wake Uyahudi ilikuwa ni dini sahihi inayokubaliwa wakadhalika an-nasraniya ghairu al-muharrafa vile vile Ukristo ambao haujabadilishwa ilikuwa ni dini sahihi lakini baada majii al-islam nusikhat lakini baada ya kuja Uislamu Uyahudi umenasikiwa na Ukristo umenasikiwa walam yabqa illa alislam haukubakia isipokuwa uislamu peke yake walwajib ittiba'u ma amara Allah bihi fi kulli zamanin wa fi kulli makan na wajib ni kufuata aliyoamrisha Allah katika kila zama na katika kila mahali waqad amara Allah biittiba'i alislam na Allah ameamrisha kufuata uislamu qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sema mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi Allah atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu wallahu ghafurur rahim na Allah ni mwingi wa kusamehe mwingi wa huruma qul ati'u Allah wal rasul sema mtiini Allah na mtume fa in tawallaw wa kikataa fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin Allah hawapendi makafiri kwa hiyo dini zote zilizopita ni mansukha iliyobaki ni dini ya Uislamu peke yake lakini mwanzo zilikuwa ni dini sahihi ha kabla ya kuja Uislamu Uyahudi ulikuwa hapo Ukristo ulikuwa hapo ni dini sahihan makbulan lakini baada ya kuja Uislamu hizi zimenasikhiwa na ndio maana Nabii Isa alayhi salam atakaposhuka atakuja kufanya da'wa hii ya sheria hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hata kuja kulingania kwenye Taurati na Injili ha hata kuja kulingania Injili Nabii Isa atakuja kulingania hii Qur'an na sheria hii ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam